عامل بننے میں کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ولی کوشش سے بنتا ہے, کیونکہ ولایت یہ قصد ہی نہیں ہے, ولایت وہبی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. نیکی کر کے, پرہیزگاری کر کے, عبادت کر کے, تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے بندہ, کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا, یہاں تک کہ وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. پھر میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور یہ اولیاء کرام کے جہاں فضائل بیان کیے گئے ہوں گے نا جن کتابوں میں, وہاں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہوگا. حدیث قدسی ہے, یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ رب کا یہ ارشاد ہے نا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا. البتہ تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو چلی تھی ولی اور عامل والی. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک بنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ایک ایسے ہی مریض سے میرا واسطہ پڑا, اب وہ چند جگہوں پر گئے, بہت ہی با اثر شخصیت تھے اور ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ. اب وہ کچھ بہکی سی باتیں کرتے تھے, سو نہیں پا رہے تھے. تو یہاں وہاں گئے تو ایک تو آدمی ویسے ہی چورا مت اس طرح کا ڈپریشن کا اور ٹینشن کا شکار ہو, اگر اس کو یہ کہہ دیا جیسا آپ نے کہا کہ آپ پر کسی نے زبردست جادو کیا ہے, مطلب یوں سمجھو کہ وہ آدھا مرا ہوا تھا, اس نے یہ کہہ کہ اس کو پورا مار دیا. اب ان سے متعلق جو اب اس میں بیچارے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ رابطہ کر سکے, مگر ان سے متعلق جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے مطلب کہ رابطہ کیا اور کہا یار یہ فلاں ہیں, میں جانتا تھا ان کو بھی, ان کے ساتھ ایسا ہو گیا, مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یار ایسا اچھا خاصا اور پڑھا لکھا ویل پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں, بہت ہی سمجھدار آپ مطلب کہنا اس کو, اور اب دنیاوی کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی لے لیجئے تو ایک ماسٹرز کوالٹی تھی تھا. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, یہاں ہوا گئے وہ جادو ڈکلیئر ہو گیا اور اس طرح کا علاج وغیرہ کا, تو مجھ سے وہ رابطہ ہوا اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ ہے تو کچھ آپ کریں. اب میں کیا کروں گا, ہم پر ذاتی طور پر ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے, ہماری امیدوں کا مرکز پیر و مرشید کا دربار ہے. تو اے ان سے عرض کی کہ یہ مطلب واقعہ ہے اور اسی طرح وہ بھی جانتے تھے, ان کو بھی حیرت ہوئی کہ مطلب یہ کیا ہو گیا. آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں امیر سنت نے اس کا علاج کیا تجویز کیا, پتہ ہے امیر سنت اس کا علاج یا تجویز کیا کہ سن لیا اس کو سلا دو. جی آپ تھے مجھے, ٹھیک ہے اس کو سلا دو. اب میں بھی دیکھتا رہ گیا تو اتنے بڑے بڑے مطلب مشہور لوگوں سے وہ مطلب علاج کروانے کی کوشش کی گئی اور امیر اس علاج دے رہے کہ اس کو سلا دو. تو اب میں نے علاج تجویز کر دیا گیا کہ بھائی اس کا سلانے کا علاج آیا ہے, سلا دے خالی, ہاں وہ سلا دو اس کو خالی. اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, تین دن سے وہ سوئے نہیں تھے اور آپ وہ واقعہ اور اس کے واقعے کے جو سیاق و سباق تھے وہ سارے آپ کے پیش نظر تھا, تو کچھ ترکیب ایسی بنی ڈاکٹر سے اس کو سلا دیا نا. سو کر جب اٹھے نا, پہلی نیند نا, کہ پہلی خوراک آپ کہہ دیجئے, سو کر جب اٹھے تو ایسے تھے جیسے کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے. امیر سنت یہ نہیں کہ دم کر کے یا تعویذ دے کر, ایک تجربہ بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, اب ہر ایک کو جادو قرار دے دینا تو اب کہتے جادو ہو گیا ہے, اب جادو ہو گیا تو ایک کچھ لکھ کر دے دیں گے, کچھ وہ دے دیں گے, دم کر دیں گے, آخر سلانا ہے سلانا ہے. لیکن یہ امیر علیہ سنت کا یہ میں اس کو اخلاص کہوں گا کہ آپ نے یہ کچھ چیزیں نہیں کی کہ یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو اور کوشش کرو سو جائے کہ یہ چار چیزیں کھائے تو اٹھ کے کہے کہ ان چیزوں سے فرق پڑا. آپ نے بہت بنیادی علاج دیا, وہ تو اس کو سلا دو. عام آدمی غالباً یہ علاج نہ کرتا, حالانکہ وہ یہ سمجھ جاتا کہ اس کا علاج ہونا ہی ہے, وہ یہ سمجھ جاتا ہے اس کا علاج ہونا ہی ہے. بعض اوقات اس طرح کے معاملات کرنے والے کرتے ہوں گے. تو ہر وقت جادو نہیں ہوتا, جادو کیسے نہیں ہوتا ہے سر؟ اگلا مطلب جس کا نام لے رہے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کچھ وہ پھونک بھی رہی ہوتی ہے, دم بھی کر رہی ہوتی ہے, یہ کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ جس کا نام لے رہے ہیں مطلب پورا نام نہیں لیتا, وہ مطلب میم بتا دیا, فے بتا دیا, اب اس کے مطابق جس کا نام نکل رہا ہوتا ہے, ہمارا اپنا تجربہ بھی اس کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ وہاں سے اس کی لگی رہتی ہے, پہلے اچھی تھی اب بگڑ گئی ہے, تو کیسے مطلب کہیں گے اس نے نہیں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں یہیں سے ملیں گے, جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, فلاں کے پاس جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. میں بار بار وضاحت کرتا چلوں کہ سارے عامل برے نہیں ہوتے, سارے عامل وفات پرست نہیں ہوتے, ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو کہ درست و شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے ناسور کا بیان کیا جائے گا اور انہی کو ہم یہاں پر مطلب کہ زیر بیس لے رہے ہیں جو کہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی تھوڑی سی شہرت کے لیے اور مال و دولت کے لیے لوگوں کے سکھ چین کو برباد کرتے ہیں اور ان کے گھروں سے کھیلتے ہیں, ان کے فیملی سے کھیلتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے, کوئی بھی سلجھا ہوا عامل اگر وہ پہنچ بھی جائے گا کہ اس کو کیا ہوا, وہ ہرگز نام نہیں بتائے گا. ہمارے یہاں بھی نام نہیں بتایا جاتا, ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ, کیونکہ وہ سب جنات ہوتے ہیں جو ساری انفارمیشن لے کر آتے ہیں اور یہ معلومات لے کر یہ ساری بیان کر دیتے ہیں. اب کوئی جین کا منع کر دیتا ہے, کوئی جادو کا منع کر دیتا ہے, کوئی ان کا منع کر دیتا ہے, یہ بھی ایک مطلب ہمارے یہاں وبا ہے. ان چیزوں کا منع کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے, اور جب یہ چیز آتی ہے نا تو پھر جن کو بھی مانتا ہے, جادو کو بھی مانتا ہے, پھر سب کو مانتا ہے وہ. تو مطلب یہ ان چیزوں کا وجود ہے, یہ چیزیں ہیں, ان کے اثرات ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے. ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس پر گفتگو کی جا رہی ہے, اور وہ عامل کے پاس جو لوگ جلے جاتے ہیں ہم ان سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ آتے ہیں اور یہ عامل یوں یوں گھماتے ہیں, اب پانچ کلو چاول اور چھ کلو گوشت, تو ایک کلو کے اندر تو ایک کلو گوشت بھی نہ ہوا بھائی, چاول کم اور گوشت زیادہ, یہ کون سا کھانا پکڑا ہے, میں تو سمجھ بھی نہیں آیا یہ یار, اتنے سارے چاول ہوتے اتنا تھا گوشت ہوتا ہے, یہ پانچ کلو چاول میں چھ کلو گوشت منگا رہا ہے, پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پوری وہ لسٹ وہ راشن کی بنا کے دیتے ہیں, ہاں کہ یہ لے کے دے دو, اور لا کر کون لا کر دے گا, پیسے دے دیتے ہوں گے. ہاں تو کون زحمت اٹھائے؟ اب یہ آپ بتائیے, کیونکہ اصل میں آج کا جو ہمارا مکالمہ ہے اس میں آپ حضرات کا جو عمل دخل بہت زیادہ ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہو کہ فلاں سے ترکیب نہیں بن رہی ہے, کوئی ایسا کریں کہ اس کے اوپر ایسا اثر ہو جائے کہ وہ میرا پاگل, میرے لیے پاگل ہو جائے, گرویدا ہو جائے, میرا گرویدا ہو جائے, وہ قدموں میں, جی ہاں کیا وہ محبوبہ قدموں میں, ناشی کا قدموں میں, ایک گھنٹے میں یہ ہو جائے گا اور ایک دن میں یہ ہو جائے گا, چار دن میں یوں ہو جائے گا, اس طرح کے فرما بردار آپ کے, جی ہاں مطیع فرما بردار ہو جائے جو میں جس طرح کہوں. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی حسن نیت کے ساتھ, لیکن آپ کے ساتھ ایسے واقعات کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی, جی اس طرح کے بھی آتے ہیں اسلام بھائی, اور آپ کیا ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں؟ اکثر و بیشتر مکتوبات میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے, جیسے بستے پر کوئی آیا کہ ایسا تعویذ دے دیجئے کہ فلاں میرا جو نا وہ گرویدا ہو جائے, جس طرح میں بولوں میرا فرما بردار ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارے جو بستہ ذمہ داران ہیں, ہمارے اسلام بھائی ہیں جو ہمارے تعویذات دیتے ہیں, ان کو یہ خاص ان کی یہ اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی نہ کی جائے, بلکہ ان کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے, ان کو اس کے متعلق بتایا جائے. مثال کے طور پر وہ اس طرح کا تعویذ مانگ رہا ہے کہ وہ یعنی میرا پاگل ہو جائے, ہاں میرا دیوانہ ہو جائے, دیوانہ ہو جائے. تو الحمدللہ ان کو جو نا وہ اس طرح کے تعویذات دیے جاتے ہیں جسے ان کی محبت سے ان کی جان چھوٹ جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اتنی اڑیانی فحاشی اور بے حیائی کا دور ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا بد عملی کروا دے, جی ہاں, اور تصور میں بھی نہ ہونا پارٹنر اپنے پارٹنر کے بارے میں کروا دے کہ یہ بھول جائے اور یہ مطلب اس کا دماغ خراب ہو جائے اور سارا حساب میرے پاس آ جائے, سارے پیسے میرے پاس آ جائیں, اور ساس بہو کے خلاف ہو جائے. اس طرح کے وہ عملیات ہیں کہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, ایک ہمارا ورد ہے تو الحمدللہ یہ خاص خاص امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت چھڑانے کے لیے اس کو یہ عمل عمل دیا جاتا ہے الحمدللہ. محبت غیر کے دل سے نکالو یا رسول اللہ. اس کی یہ ہیڈنگ ہے, اس میں ایک دو چار عمل اور بھی اس پرچے میں لکھے ہوئے, تو الحمدللہ یہ عمل تعویذات اطہاریہ کے بستے سے مل سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے یہ, کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. مطلب یہی زندگی کامیاب زندگی ہے. البتہ آپ سے پوچھنے کا مقصد جو میرا تھا نا وہ یہی تھا کہ آخر کوئی کسی کے لیے برا عمل یا کسی پر جادو کیوں کرواتا ہے. تھوڑا سا میں غور کیا تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے چند اسباب, یا تو اس کو اسے حسد ہوگا, یہ ہو جی مین تو یہی ہے آپ کا اس معاملے میں آپ کا تجربہ ہے کہ اس کو کسی سے حسد ہو جائے گی, یا تو بہو سے حسد ہو جائے گی ساس کو, پارٹنر کو پارٹنر سے حسد ہو جائے گی, بھائی کو بھائی سے حسد ہو جائے گی, اور یعنی گھر کے افراد کو کسی نہ کسی سے حسد ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. اس میں تو مطلب یہ جتنے بھی شاید وہ ہم پلہ ہیں نا جو عام طور پہ کرواتے ہیں, تو وہ معاملہ شاید ہم پلہ والا ہوتا ہے. ایک ہوٹل کا دوسرے ہوٹل کے سامنے ہے تو وہ چاہے گا کہ زیادہ گاہک میرے پاس آئیں. ہم مطلب ایک طرح کی دونوں کی دکانیں ہیں, دکان اس کی رک جائے, اس کا کاروبار رک جائے, اس کا مال رک جائے, اس کا مطلب کہ مال ڈوب جائے, مال ڈوب جائے, اگلا جو ہے نا روڈ پر آ جائے, روڈ پر آ جائے, اس کا گھر گر جائے, اس کے گھر میں جھگڑا ہو جائے. یا میں کمپیریٹو گفتگو کرتا چلا ہوں گا. اب جبکہ یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں, اور ہمارے اسلام بھائی بھی اس کی تائید بھی کر رہے ہیں, ہمارے دارالفتح کے اسلام بھائی بھی اس کی تائید کر رہے ہیں, اور یہ واقعات یہ مشاہدے سے ثابت بھی ہے کہ ان میں بہت ہی اہم اور بنیادی فیکٹر جو ہے نا وہ حسد ہے. ٹھیک, اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ جادو اور اس طرح کے برے اعمال جو کروائے جاتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے, ان میں سب سے بنیادی ایک اہم ترین چیز حسد آ گئی. اب جب ہم یہ جان گئے کہ حسد ایک ایسا عمل ہے جو کہ مجھے اس فتنے میں مبتلا کروا سکتا ہے, اب میں مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتا ہوں کہ آخر ہم اپنا انداز زندگی وہ کیوں اختیار کرتے ہیں جس سے ہمارے بارے میں حسد پیدا ہو جائے. آپ انتظار کر رہے ہو گے کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا جائے گا, اوراد بتا دیے جائیں گے, کو دم درود بتا دیا جائے گا کہ یہ پڑھ لو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. اب دیوار پر سر مارو اور آپ بولو کہ مولانا ایسا ورد دو کہ میں دیوار پر سر پہ سر ماروں اور میرا سر نہ پھٹے, مولانا صاحب ایسا وظیفہ بتا دو کہ میں پانی کے اندر غوطہ لگا دوں اور باہر نکلوں تو میرا بال تک گیلا بھی نہ ہو. مولانا ایسا کون سا آپ کو ویسی کون سا وظیفہ بتائے گا کہ آپ پانی میں غوطہ لگاؤ اور آپ بولو کہ بال بھی گیلا نہ ہو, آپ دیوار میں سر مارو دیوار بھی نہ سر بھی نہ ٹوٹے پھوٹے, تو خود کردارا علاج نیست. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد, کل ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے مدری چینل کے ناظرین, کیونکہ کرنے والے کم جن کے اوپر کرنے والے کم اور جن کے لیے کیا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر کوئی ہر ایک کے بارے میں جادو کرواتا نہیں ہے. آپ یہ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, آخر ہم وہ افعال کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ آ گیا, آخر ہمارا انداز زندگی پیسے کے نام پر تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ چند دنوں پہلے ہماری ایک سادہ سی زندگی تھی, تھوڑی دیر کے بعد چلے آپ کا کاروبار اچھا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ آپ سود کا کاروبار کر کے پیسے والے بنے, ٹھیک ہے, آپ رشوتیں لے کر پیسے والے بنے, آپ نے منشیات بیچ کر آپ نے دولت کما لی, آپ نے غیر شرعی کاروبار کر کے ڈیوٹیاں چوری کر کے گورنمنٹ کو نقصان پہنچا کر ٹیکس چوری کر کے اور طرح طرح کی بدعنوانیاں کر کے آپ نے دولت کمائی ہے, آپ نے شراب بیچ کر دولت کمائی ہے, آپ نے مطلب کہ فحاشی اور بے حیائی اور اریانی اور کیسینو کے اڈے چلا کر آپ نے دولت کمائی ہے. میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ نے دولت کیسے کمائی ہے. سمجھیے کہ آپ کے پاس دولت آ گئی, دولت آتے ہی آپ کا انداز زندگی یکسر تبدیل ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں مہنگی سی گھڑی آ گئی, آپ کی سونے عام قلم تھی سونے کی قلم ہو گئی, عام چشمہ تھا سونے کا چشمہ ہو گیا, دیکھیں یہ ناجائز ہے یا جائز ہے میں اس کی بحث نہیں کر رہا, اس جائز و ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا انداز زندگی تبدیل کر کے ہم اس بات کی دعوت نہیں دے رہے کہ آؤ مجھے نظر بھی مارو, میرے حاسد بھی بن جاؤ, اور کوئی جادو وادو کروانا تو کروا لو جاؤ, میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی, میرے کو جو کرنا ہے کرنا ہے. دیکھیں اس کی میں بحث نہیں کر رہا کہ یہ کرنا جائز کہ نہ جائز, یہ کرنا نہیں کرنا چاہیے, صرف اور صرف ایسے دور کے اندر جس دور میں اس قدر بددیانتی بڑھ گئی اور مطلب کہ حسد بڑھ گیا, لوگ دشمن پہ دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں, اگر ایسے موقع پر ہم اگر اپنے انداز زندگی کو کچھ سنبھالنے کی کوشش کریں اور اپنے طور پر اگلے کو موقع نہ دیں گے تم اسے حسد کر, کہ جب حسد ہو جائے گی دیکھیں وہ مر گیا جس کو حسد ہو گئی, یقین مانے وہ مر گیا, اس کوئی حاسد مجھے ایسا آپ بتا دیجئے جو یہ کہتا ہو کہ ہاں میں حاسد ہوں, ایک حاسد مجھے آپ ڈھونڈ کر دکھا رہے جو یہ کہتا ہو کہ میں حاسد ہوں, حالانکہ اس کو حسد ہوتی ہے مگر مانے گا نہیں کہ میں حاسد ہوں, بولے گا میں صحیح ہوں, آئی ایم رائٹ, وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے, حاسد کبھی ہی سمجھتا کہ میں حاسد ہوں, اور وہ اصل میں حسد میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے, اگلے کی نعمت, اگلے کی عزت, اگلے کی دولت, اگلے کی شہرت, اگلے کی قدر و منزلت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, بار بار وہ نمایاں ہوتا ہو تو اس کو چیڑ ہو جاتی ہے, اس کے نام سے چیڑ ہو جاتی ہے, اس کے کام سے چیڑ ہو جاتی ہے, اس کی شہرت سے چیڑ ہو جاتی ہے, وہ اصلاح کے نام پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پر اس کے ساتھ داؤ پیش کھیلتا رہتا ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر وہ فیصلہ کرے اپنے ضمیر سے اس کو حسد ہو گئی ہوتی ہے, اسی حسد کی آگ میں جل کر اب وہ جادو کرواتا ہے یار اس کا کچھ کرو ورنہ یہ یوں کر دے گا یوں کر دے گا یوں کر دے گا, درست سمجھ کے جو غلط کروا رہا ہوتا ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں, جو اگلا غلط سمجھ غلط کروا رہا ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے, تو میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ آپ ایسا کریں یا نہ کریں, لیکن جہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آئی اور ہمارے اسلام نے اس کی تائید بھی کی کہ ایک بہت ہی اہم سبب جادو اور یہ بری عملیات کروانے کا حسد بنتا ہے, شاید سب سے زیادہ سبب یہی, شاید سب سے زیادہ سبب یہی ہے, تو میں کوشش نہ کروں کہ میں اپنے لیے حاسد کم پیدا کروں, یہ تو کر سکتے ہیں نا, اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو. اچھا اب دوسرا سبب جو برے عملیات کرواتا ہے اور جو جادو اور اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے وہ ہے دنیا کی بیجا محبت, مال و دنیا کی بیجا محبت کہ ہر قوم مطلب دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, کہ مطلب آئے گی اس میں بھی کہیں نہ کہیں حسد چھپی ہوئی کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا, کسی کونے کھانچے میں حسد تو کہیں نہ کہیں حسد اصل میں یہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ وہ بدبخت گناہ ہے کہ اس حسد نے زمین پہ پہلا قتل کروایا, قابل نے جو حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے کیا, بالکل اچھا اس حسد کی یہ حسد وہ گناہ ہے کہ جس نے سب سے پہلا جو گناہ کرایا وہ بھی قتل کروایا, گناہ ہی پیدا کرا رہا ہے, حسد نے قتل کو پیدا کیا, ناحق قتل ہوا, اور ان دونوں کا سبب عورت. وہ قتل ہوا ادھر حسد ہوا اور ان دونوں کے بیچ میں جو سبب تھا وہ عورت بنی, اور اس عورت کے پیچھے پاگل کی طرح دیوانہ بن کے گھوم رہا ہوتا یہ ہمارا نوجوان, اور یہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے, اسپیشلی جو مطلب مذہبی طبقے سے دور رہتے ہیں وہ مطلب ایک کلچر ہے ہمارے بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر نہ مطلب زندگی ادھوری ہے, اب جیسے یہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے محبت کا دن منایا جا رہا ہے, یہ محبت کا دن پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے بھائی محبت کا دن کا ہمارے لیے ہر گھڑی محبت کی گھڑی ہر دن محبت کا دن, مدینے سے محبت کرو نا کس سے منع کیا, ارے ایسی محبت جس سے نصیب ہو جائے مدینے سے محبت ہو, تحفہ دینے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ دے دیجئے, درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے, تحفہ ہی تحفہ ہے اللہ اور کے رسول کے محبت کرنی ہے ہم کو, یہ محبتیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ہم کرنے بیٹھے جس میں کھلی بے حیائی ہے, کھلی بے حیائی, اور مطلب یہ اتنے پھول بک گئے, تو اتنے کارڈ بک گئے, تو اتنے وہ دل کے نقشے بگڑ گئے بک گئے, اور یہ سارا یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ غور کیجئے کہ اسلام ان بے حیائیوں کی ہمیں اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. اسلام بے حیائی کی اجازت دینا بڑی دور کی بات ہے, اسلام بے حیائی کے قریب جانے سے منع کرتا ہے, فحاشی کے قریب جانے سے اسلام منع کرتا ہے. تو اب یہ کارڈ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور کارڈ دینے کے لیے یار بھی ڈھونڈ رہے ہیں. عجیب و غریب و غریب و عجیب حال ہے. اچھا یہ صرف ایسا نہیں کہ مردوں میں, لڑکوں میں, یہ پتہ نہیں میں لڑکیوں کو کیا ہو گیا, یہ بھی ڈھونڈتی ہیں اور ملتی ہیں اور جاتی ہیں, اور نہ دوپٹہ نہ بس دوپٹے والی ہے, پردے والی تو میرا تو سیزن ہے, وہ تو ان چیزوں سے دور ہی رہتی ہوگی. لیکن اب کچھ کریں یار, آپ میرے مدنی چلے کے ناظرین آپ کچھ کرو, آپ کچھ کریں. یہ باتیں جو ہم اس میں بیٹھ کے یہاں کر رہے ہیں, آپ کچھ کریں. اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں, اور میرا ذہن ہے کہ شاید آپ اتفاق کرتے ہوں, کوئی بھی اپنے ضمیر سے اگر پوچھے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو وہ اس کو مانے گا کوئی بھی. اب آپ یہ اپنی طرف, آپ صبح سے لے کر رات تک اس معاشرے کی بدحالی کی طرف آپ غور کریں, آپ کی اندر سے آواز نکلے گی ہمیں کیا ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے, اپنی اولاد کو دیکھیں اور پھر کہیں اسے کیا ہو گیا ہے, اپنے گھر کو دیکھیں بھی کہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے, خود کو دیکھیں تو آپ کہیں گے مجھے کیا ہو گیا ہے. اب یہ جو ماحول ہمارے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے, تو اس طرح کے پیغامات ملیں گے, پلیز آپ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ مدنی چینل پہ کہیں. ہمارے کہہ لینے سے صرف حاصل نہیں ہو جاتا, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو غلط سمجھ, سارے کے سارے کو صحیح سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ, عورت کے ساتھ ملتا ہے, اسے تحفہ دیتا ہے, وہ اپنی نیت جانتا ہے, اپنے ارادے جانتا ہے, اپنے اس عمل کو جانتا ہے کہ یہ سب کیا ہے. وہ مطلب ایسے بچے نہیں ہیں یہ سارے کرنے والے, جو مطلب کہ یہ ان کے سامنے دودھ اور پانی رکھو بولو گے دودھ پی لو تو پانی کو کون ہاتھ رکھے گا, دودھ ہی پیے گا. اتنی تو سمجھ ہے نا کہ دودھ کیا پانی کیا ہے, اتنی ساری سمجھ آتی ہے. ایک طرف پھول ایک طرف انگارا رکھیں تو وہ پھول ہی اٹھائے گا, انگارے پر ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, اتنی سمجھ آ رہی ہے. لیکن کیا کیا جائے اس کلچر کا, کیا کیا جائے کلچر کے ساتھ چلنے والوں کا, مت مر گئی ہے. کیا میں عرض کروں, اتنے اتنے سے بچوں کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر وہ دیا. وہ بچے بھی جو ہے نا اپنے کزنس اور لڑکیاں جو خاندان کی ہوتی ہیں, اس کے اندر یہ وہ کارڈ اور تحفے اور دل اور یہ سارے پھول اور یہ سب دینا شروع کر دیں گے. ابھی سے جن مسلمان بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بے حیائی کا بیج بویا جا رہا ہے اور پھر اس کے سدے باپ کی کوئی صورت نہیں بنائی جا رہی, آج یہ بیج, آج یہ پودا, کل جو تناور درخت بنے گا کیا بنے گا. آپ بولو کہ ٹھیک ہے ابھی بچہ ہے کل کروں گا, ابھی سے روکیے, ابھی برائی آپ کے سامنے ہے ابھی سے روکیے. وہ ایک شخص درخت توڑنے گیا, ایک شخص گیا کہ وہ درخت کو اکھیڑ دوں, وہ زور لگا درخت نہ اکھڑا, جانے لگا. کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے, بولا اگلے سال آ کر توڑوں گا. تو اس نے کہا کہ اگلے سال تو اس سے زیادہ کمزور اور درخت اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوگا, اس کو توڑنا ہے تو ابھی توڑ, اس کو اکھیڑنا ہے تو ابھی اکھیڑ دے. تو بے حیائی کو ابھی فوراً اسی بات کا ذہن بنا لیں کہ میرے گھر میں یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ نہیں منایا جائے گا. اب مدی چلے گئے ناظرین ہی ہمارے ساتھ تعاون کر لیں کہ ہم نہیں منائیں گے, اور کیا ہی خوشی کی بات ہوتی کہ آپ کی پیغامات ہمیں مل جاتے, آپ کی میل ہمیں مل جاتی, آپ کے ایس ایم ایس ہمیں مل جاتے. 03022626786 انشاءاللہ آپ کو نمبر دکھایا جائے گا اسکرین کے اوپر. آپ چاہیں تو ابھی ایس ایم ایس کر دیں کہ آج ابھی ہم نے ویلنٹائن ڈے کی تیاری کر بھی لی تھی اور پچھلے سال ہم نے منایا بھی تھا, لیکن اب ہم اس دن کو نہیں منائیں گے, ہم الحمدللہ کامل مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اللہ اور کے رسول کی فرما برداری کریں گے. ہم اور ہمارے بچے ہمارے گھر میں ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جائے گا. تو 03022 2626786 نمبر لکھ لیں. آپ اب چاہیں تو ابھی ہم کو ایس ایم ایس کر دیں, یا پھر ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@madnichannel.tv, feedback@madnichannel.tv, feedback@madnichannel.tv. نمبر نوٹ کر لیں 0302-2626786. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے, لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا ابھی آپ ایس ایم ایس کر دیجئے اس نمبر پر, پاکستان کا کوڈ, کراچی کا جو موبائل ہے یہ ہمارا, ملا کر آپ ایس ایم ایس کر دیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی کوئی ایس ایم ایس کی ایسی بعض پیغامات مل جائیں کہ یہ پیغامات آ گئے کہ ہم نے تیاری کی تھی. ہم آپ کا پیغام اگر ایسے مل گئے, مجھ تک پہنچ گئے, آئے ہوں لیکن مجھ تک پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا, ہم تھوڑا مطلب فاصلے پر بیٹھے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیغام اگر مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں بیان کر دوں, ہو سکتا ہے اس سے کئیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے, کئیوں کو ہمت آ جائے کہ نہیں ہم بھی اس برائی اور بے حیائی کو مٹانے میں مدری چینل کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ آیا ہے جادو یا کچھ ہو گیا ہے لیکن حقیقتاً کچھ ہوا نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہے. جی ہاں اس طرح کے بھی آتے ہیں مریض, تو پہلے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کس طرح کی پریشانی ہے, کس طرح کا مسئلہ ہے, کس طرح کی آپ کے ساتھ پرابلم ہے. تو اب جیسے بتاتے کہ وہ پیٹ میں شدید تکلیف ہوتی ہے, میدا خراب ہے. او تو وہ گھر میں جو نئی بہو آئی ہے, جی ہاں بھابھی آئی ہے, وہ پکانے میں کچھ ڈالتی ہے, اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو الحمد للہ جی ہاں جب سے آئی ہے طبیعت صحیح نہیں ہے, آٹے پہ دم کر دیتی ہے, آٹے پہ کچھ پڑ دیتی ہے, بابا سے آٹا لے کر آتی ہے, بابا سے چاول لے کر آتی ہے. یہ بھی تو اس طرح کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں, مکتوبات میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے. تو الحمد للہ اسلامی بھائیوں کو, ارے کب تک لڑتے رہو اس نام پر, کب تک گھر اجاڑتے رہیں گے اس نام پر, کب تک گھر اجاڑیں گے اس نام پر یار. یہ اتنی بھی اسلام کی تعلیم نہیں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جس پر آپ کسی کو جادوگر کہہ دو, کسی کو برا عمل کرنے والا کہہ دو. کتنی بڑی تہمت ہے, کتنا بڑا بہتان ہے, چاہے بہو پر لگے, ساس پر لگے, داماد پر لگے, یا سسر پر لگے, کسی پر بھی لگے یار. ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کا احترام ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ میں درد ہو گیا تو وہ بھی پکانے والے کا قصور ہے, وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں مر جاؤں. اب بہو کسی گھر میں چلی جائے, گھر اس کو جانا ہی ہے, اب بیچاری وہ نماز پڑھتی ہے, نماز کے بعد وہ تسبیح لے کر وہ مسلے پر کچھ پڑھتی ہے, اوراد وظائف, تو بھی اس پہ یہ وہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ گھر پہ وہ کچھ عمل کر رہی ہے. پڑھنے کے بعد جی ہاں مارتی ہے, اس طرح کے بھی وہ معاملات سننے کو ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حسن زن عطا فرمائے, آمین. تو یہ کلچر ختم کیا جائے, اور اس میں بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے بھیجاتے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا, وہ تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہر نیا آنے والا گویا کہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, نہ جانے آپ کے اوپر کون سی پریشانی آ رہی تھی اور اس بہو کے آنے پر وہ پریشانی میں تخفیف کر دی گئی ہو. ایسی نیک اور نمازی اور پڑھنے والی اور مطلب اس طرح کی کوئی ایسی آپ کے گھر میں کوئی بہو آ گئی, یا کوئی ایسا گھر میں فرد آ گیا, یا ایسا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بڑی مصیبت چھوٹی میں تبدیل ہو گئی ہو, ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی, تو اس سے گھر برباد ہوتے ہیں. دیکھیں گھر برباد آپ بھی پسند نہیں کریں گے, کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں نے شادی کی ہے مجھے میری شادی والا گھر برباد ہو جائے, کوئی میاں بیوی پسند نہیں کریں گے کہ ہمیں طلاق, ہمیں آپس میں طلاق ہو جائے, کوئی ساس بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ میری بہو کے ساتھ میری مطلب لڑائی جھگڑا رہے. میں ایک مطلب وہ ایک اوپن بات وہ جنرل گفتگو کر رہا ہوں. اسی طرح مطلب کہ ماں باپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بچوں کا گھر اجڑ جائے, اس پہ لڑائی جھگڑے ہو جائے, پسند کوئی نہیں کرتا ہے, لیکن شیطان یہ کھیلتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, برے خیالات ڈالتا ہے, اور برے خیالات اور وسوسے ڈلوا کر یہ گھر میں نا اتفاقیاں پیدا کروا دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے پیدا کروا دیتا ہے, انا پیدا کروا دیتا ہے, ضد پیدا کروا دیتا ہے, کبھی دولت کے نام پر, کبھی شہرت کے نام پر, کبھی چائے میں چینی کم ہے تو جھگڑا کروا دے گا, کہیں چاول میں نمک کم ہے تو جھگڑا کروا دے گا, سالن میں مرچ بڑھ گیا تو جھگڑا کروا دے گا, کھانا تھوڑی دیر سے آ گیا تو جھگڑا کروا دے گا, کھانا تھوڑا گرم نہیں ہے اور مطلب کہ ٹھنڈا ہو گیا تو جھگڑا کروا دے گا, دسترخوان صحیح نہیں بچا تو جھگڑا کروا دے گا, برتن دھلا صحیح نہیں ہے تو جھگڑا کروا دے گا, کچن صحیح صاف نہیں ہو تو جھگڑا کروا دے گا, پوچھا صحیح نہیں لگا تو جھگڑا کروا دے گا, اٹھنے میں دیر ہو گئی تو جھگڑا کروا دے گا, وہاں کہیں بیمار ہو گیا تبھی جھگڑا کروا دے گا. بیمار کیوں ہوا؟ ارے بھائی بیمار ہو گیا اس میں کیا رجے, بیمار نہیں ہوتا کہ آدمی ہو گیا بیمار تو جھگڑا کروا دے گا, کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو جھگڑا کر دے, پاؤں میں درد ہو رہا ہے جب دیکھو اس کے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے, جب دیکھو اسے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, جب دیکھو نخرے کرتا ہے, نخرے کروانے کا جملہ منہ سے نکلوا کر بعدوں کا یہ شیطان اسے جھگڑا کروا دیتا ہے. پارٹنر کے دل میں پارٹنر کا وہ نفرت پیدا کر کے بیمانی کا وہ بیج بو کر کے یہ تیرا پارٹنر بیمانی کرتا ہے, اسے حساب مانگا حساب نہیں دیا, بھول گیا, ارے جھوٹ بولتا ہے, بھولا بولا نہیں ہے, آج مانگ لیا میں نے اسے حساب, پکڑ لیا اس کو, اس کو کسی نے اس کو بھرے ہوں گے کان, اس کے بھی آفس کے اندر فیکٹری کے اندر کاروبار کے اندر چگل خور حاسدین بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ایک کان بھر رہے ہوں گے. دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیو, محبت ایک ایسی نعمت ہے جسے شیطان کبھی گوارا نہیں کرے گا. محبت کو نفرت میں بدلتا ہے شیطان. اس کا کام مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا, اس کا کام مسلمانوں میں فساد پھیلانا ہے. ایک روایت ہے اس طرح کی کہ وہ شیطان جب اپنا تخت بچھاتا ہے تو اس وقت دیگر جو شیاطین اس کے پاس آتے ہیں, اس کے چیلے, اور آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں قتل کروا دیا, میں نے وہ کروا دیا, میں نے یہ کروا دیا, تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی تو ان کو گلے لگا لیتا ہے اس شیطان کو, جو یہ کام کروا خوش ہوتا ہے وہ ایسا خوش ہوتا ہے. اصل میں یہ طلاق اس کی وہ وجوہات ہمارے علماء نے بھی بیان کی ہے کہ یہ طلاق ہے نا, طلاق گھر توڑوا دینا, یہ ایسا مطلب کہ عمل ہے کہ اس سے دو افراد میں نہیں دو قبیلوں میں اور دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس ایک عمل کی وجہ سے کئی مقامات پر غیبت کا دروازہ نہیں کھلتا, پھاٹک کھلتا ہے, چگلی, بوتان. ارے تمہیں کیا پتا کہ میری بیٹی تو کب اس سے دکھی تھی, ارے ایک دن پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہے میرا داماد, دھوم چراغ لے کر ڈھونڈو ایسا داماد نہیں ملتا, اور ایک دن کے اندر اندر وہ آپ بول رہے ہو کہ میری بیٹی تمہیں کیا پتا بیچاری کیسی اجڑ چکی تھی, کیسی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی, ایک دن پہلے داماد اچھا تھا, ایک دن پہلے تو بہو کے بارے میں سسرال والے کہتے نہیں سکتے تھے کہ ہاتھ دیکھو تو لذت اتنی, اور آج بولتے ہو کہ کھانا کو کھانا تھا اس کے ہاتھ کا, کھانا صحیح نہیں بنا کر دیتی تھی, کسی کام کی نہیں تھی, ایک دن پہلے وہ پری تھی پری, اور ایک دن کے بعد وہ ایک نمبر کی بلا ہو گئی ہے, چڑیل ہو گئی ہے, ایک دن کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی آپ کی بہو کے اندر, کیا جھگڑا وہ مطلب کہ کوئی نہیں مانتا نا, یہ کیسا ہے طلاق اور یہ سارے جھگڑے کوئی مانتا نہیں ہے, کوئی نہیں مانے گا ہماری قصور تھا ہماری غلطی تھی. تو یہ فتنے فساد کی جو مطلب بنیادیں ہیں مسلمانوں میں جو فتنہ فساد برپا کرتا ہے یہ شیطان کرتا ہے, یہ لڑاتا ہے, اور شراب کا اس میں بہت اہم فیکٹر ہے. شراب جس گھر میں ہوگی وہاں فتنے فساد ہوں گے, جس گھر میں حرام روزی آئے گی وہاں فتنے فساد ہوتے ہیں, جس گھر میں شریعت کی پابندی نہیں ہوگی وہاں فتنے فساد بہت ہوں گے, کوئی شیطان وہاں آتا ہے, شیطان کا کام فتنہ کرانا ہے. آپ کو بچنے کی کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے, شیطان کے شر سے بچنے کے لیے, پہلا تو آپ یہ اپنی ہم عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گے, یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین عادت بنا لیں, جب بھی دروازہ بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دروازہ بند کریں, جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں, جب بھی آپ پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پئیں, اللہ عز و جل کی تعریف, اس کی حمد, اس کا ذکر کریں, اللہ تعالیٰ اس مرد و شیطان سے بچائے گا, اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے فتنوں سے اور جادو سے بچے رہیں گے. فطر کے گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ روزی میں برکت, روزی میں برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ اس سے. تو دنیا اور مال کی محبت یہ جادو اور اس طرح کے عملیات کرواتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں جناب یوں کروا دو یوں کروا دو, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے اسلام بھائی کی ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی ان کو عمل بتائے, بلکہ ایسے آنے والوں کو وہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ بیچارہ مطلب کہ یہ نفس و شیطان کا تو کھلونا بن رہا ہے. تو میں تو وہ عملیات کرنے والوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ برائے کرم کوئی ایسا عمل آپ نہ کریں جسے گھر اجاڑتا ہو. پیسوں کے لیے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دینا, اگر کوئی نادان بے وقوف بیوی آئی ہے جو اپنے گھر کا سکھ چین برباد کروانے کے لیے, آپ سمجھدار آپ بچے نہیں ہیں جو عامل ہوتے ہیں, یہ کوئی بچے نہیں ہوتے, یہ مطلب کہ سب ان کی سمجھ کتنی ہوتی ہے سب سمجھ سکتے ہیں, ود آؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک, کوئی مارکیٹ ریٹ نہیں ہے ان کا, اپنا ریٹ ہے, مونوپولی اپنی ہے, وہ بالکل ایک جا رہا تھا. اور یہ بزنس بھی اپنی جگہ پر بام عروج پر ہے, کیونکہ نادانوں کی کمی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عملیات کی ضرورت نہیں پڑتی, مطلقاً انکار میں نہیں کرتا, عملیات کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اچھے انداز سے اور ایک اچھے کام کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس یہ سارا عنوان قرآن کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ عمل سارا آیات اور روایات اس پر مطلب کہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ عمل میں کوئی اچھی عمل تو اچھے ہی ہوتے ہیں, اچھی چیز اچھی ہوتی ہے, بری چیز بری ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس عاملین کے کو میں مطلب عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے تو دنیا کی چند سکوں کے لیے دولت کے لیے کیوں, وہ تو دولت کا مارا ہوا جو آپ کے پاس آیا کہ میرا پارٹنر بیوقوف ہو جائے, میرا پارٹنر پاگل ہو جائے, میرا پارٹنر برباد ہو جائے, کچھ ایسا عمل کرو کہ یہ بینک بیلنس میرے نام پر کر دے, میں اس کے سامنے پیپر رکھوں تو یہ اس کے اوپر ایسا جادو ہو جائے, ایسا اس کا اثر ہو جائے, ایسا اندھا ہو جائے کہ وہ سائن کر دے, یا مطلب کہ وہ بعض نادان عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر میرا غلام ہو جائے, جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ شوہروں کو اللہ نے عورتوں پر افسر بنایا ہے, شوہر افسر ہے گھر کا. اگر کہیں ایسا کلچر ہے کہ شوہر گھر کا غلام بنا ہوا ہے اور تو غور کر لے, مطلب غلام سے مراد یہی ہے کہ مطلب وہ پورا نظام عورت سے نکال کر متہ مر اپنے ہاتھ سے نکال کر عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, تو ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اسی مقام پر رہے. اللہ تعالی نے مرد کو شوہر کو گھر کا افسر بنایا ہے, سورہ نساء کے اندر یہ مضمون موجود ہے. فطرت سے ٹکرانے کی کوشش مت کیجئے, جو قوم فطرت سے ٹکراتی ہے نیچر سے ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے, اس کا گھر کا سکھ چین برباد ہو جاتا ہے. لہذا ایسا کوئی عمل کروانے کی گھر کی عورتیں کوشش نہ کریں کہ میرا گھر کا مرد میرا شوہر یہ مطلب میرا گرویدہ ہو جائے, میرا غلام بن جائے, میں جو بولوں وہ کرے. آپ کو اس کی بات ماننی ہے, وہ آپ کے حق ادا کرے, آپ اس کے حق ادا کرے. بھائی یہ ساری چیزیں کرنے کرانے کی حاجت ہی کیا ہے یار, سیدھی سیدھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ تو دنیا کی محبت مال کی محبت یہ کروا دیتی ہے, اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. مزید یہ کہ عشق مجازی اس کا سبب بنتا ہے. جی ایک سبب تو یہ بھی ہے اس کا, عشق مجازی. ایسے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے؟ اس طرح تو بی سی یو کیسز آتے ہیں. اچھا, تو الحمدللہ آپ جیسے کوئی اس طرح کا عشق مجازی میں گرفتار ہے تو تعویذات دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. مزید یہ کہ اس حوالے سے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے امرد پسندی کی تباہ کاریاں, تو الحمدللہ ان اسلامی بھائی کو وہ رسالہ بھی پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, پیغام آیا ہے مدینہ منورہ میں اسلامی بھائی سو فیضان مدینہ میں جمع ہو کر ہمارے مکالمے میں شریک ہو کر الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی بذریعہ فون مکالمے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, اگر مدینہ منورہ میں ان کی آواز یہاں کیا آئے گی, اس بہانے ہماری آواز مدینہ پہنچ جائے گی. سبحان اللہ, اگر یہ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یقیناً یہ خوش قسمتی ہوگی. آپ کچھ فرما رہے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے امرت پسندی کی تباہ کاریاں. جی. تو جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اسلامی بھائی, تو ان کے لیے بہترین یہ رسالہ ہے الحمدللہ. تعویذات دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تحفتاً رسالہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اس میں ایسا مواد ہے, امیر علیہ سنت نے ایسا لکھا ہے اس میں, اگر کوئی اس رسالے کو ایک بار پڑھ لے تو انشاءاللہ اس عشق مجازی کے مرض سے وہ نجات حاصل کر لے. الحمدللہ یہ رسالہ مقتدی المدینہ سے آپ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں. البتہ عشق مجازی کہ وہ آپ کا پیج لڑ گیا, آپ کو یہ لڑکی پسند آ گئی, اب وہ مطلب کہ وہ آپ کو پسند نہیں کر رہی, تو اب اس میں عامل کی طرف جائیں گے, اور عامل نے بڑا بڑا اس طرح کا بورڈ بھی لگایا ہوتا ہے محبوبہ قدموں میں, مان جائے گی, اور آپ اس کو منانے کے لیے اس عامل کے پاس جاتے ہیں اور وہ عامل آپ کو منا لیتا ہے, اور پھر اس طرح کے مطلب کہ عملیات کروا کر کیا کروانا یار, اور ہاں پاگل ہو جاتا ہے یہ, وہ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہا آپ کے ساتھ نہیں جائے شادی کرنی, اس کی کیوں پیچھے پڑے اس کے, اور رات رات دن دن بھر اس کی مطلب کہ اپنی دنیا اور آخرت کیوں دعا پہ لگا رہے ہیں. وقت کی بربادی, وقت کی بربادی. حضرت سیدنا امام اعظم کے شاگرد تھے, کیا نام تھا؟ امام نہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے متعلق لکھا ہے, یہ واقعہ لکھا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے مقتدی المدینہ کے مطبوع امیر سنت نے مرتب فرمائی ہے, اس میں کسی صفحے پر یہ اس طرح کا واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے. جی آپ بھی عشق مجازی کا شکار تھے ابتدان, اور کسی کوئی آپ کو پسند آ گئی تھی, اب رات بھر اس کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے, زیارت ہوگی, رات گزر گئی, سوئی بھی ہوگی اندر میں, ویسے پتا نہیں کتنوں کی راتیں نکل جاتی ہوں گی, بیٹھوں گے فٹ پاتھوں کے اوپر نظر آئے گی, وہ سوئی ہوئی ہوگی, اس کو کیا پتا تو کیا ہے, یہ بیٹھا ہوا رات کو پوری رات, ہاں رات نکال دی اس نے. تو یہ عبدالرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا واقعہ ہے ان کا زندگی کا, رات بھر بیٹھے رہے کھڑے رہے کہ دیدار ہو جائے گا, لیکن رات بھر کچھ نہ ہوا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی. جیسے فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی, اللہ کی رحمت نے تھام لیا اپنے اس بندے کو, اور اپنے زمین سے کہنے لگے کہ تو رات بھر ایک عورت کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہا, کہاں پہنچا, اگر یہی رات تو اللہ کی بارگاہ میں گزارتا تو نہ جانے کہاں ہوتا. بس اسی وقت توبہ کی, اور ایسا اللہ کی محبت کا ان کے دل میں دیا جلا کہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے ولی, بہت زبردست مفتی, اور مجتہد کے درجے پر پہنچ گئے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, اور امام اعظم کے زبردست شاگرد ہیں. بڑے بڑے واقعات ہیں, یعنی یوں سوچئے آپ کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور علم دین کی محبت کا جب دیا جلاتے ہیں, کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ یہ کسی شہر میں داخل ہوئے, اور وہ شہر میں ہی اس وقت کے جو خلیفہ تھے ہارون الرشید وہاں رہتے تھے, وہ جیسے ہی داخل ہوئے تو لوگوں کا جمع غفیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استقبال کے لیے امنڈ پڑا. تو ہارون الرشید کی جو کنیز تھی اس نے کھڑکی سے دیکھا ان کا استقبال, تو استقبال دیکھ کر ہارون الرشید کو کہنے لگی کہ اصل حکمرانی عبداللہ ابن مبارک کی ہے, آپ کی حکمرانی تو طاقت کے بل بوتے پر ہے, ان کی حکمرانی لوگوں کے قلبوں پر ہے, یہ ان کا استقبال ہو رہا ہے. امام بخاری کے بھی استاد تھے یہ, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہے عبداللہ ابن مبارک, الحمدللہ حنفی تھے, اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس عشق مجازی کے وبال سے باہر نکلیں, کہ یہ جادو کی طرف اور برے عملیات کی طرف, غلط سوچ کی طرف, غلط اقدامات کی طرف, پھر معاذ اللہ ثم معاذ خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ فعل, پھر خودکشی کر لیتا ہے, اب اس کی لڑکی کی شادی کروا دی کہیں اور, اور یہ اسے فلم دیکھی ہوتی ہے کہ میں جا کر ڈکی ماروں گا تو کوئی بچانے کے لیے آ جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ ہمدردی پیدا ہو جائے گی, وہ جا کر ڈبکیاں مار دیتا ہے، نہ کوئی بچانے والا آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مر جاتا ہے. یہ بات بھی ہے کہ یہ جو مطلب جو اس کو دکھایا گیا نا، یہ فلموں کی نحوست ہے، یہ نحوست ہے. عشق مجازی کیسے پیدا ہوا؟ پہلے یہ تھا، مدنی چہرہ کے ناظرین بتایا پیا، پہلے یہ تھا. جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، لباس دیکھ لیجئے، انداز دیکھ لیجئے، گھر کا کلچر دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے، جو پورا معاشرہ جو کلچر بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے. کیا یہ پہلے تھا؟ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے چلے جائیں یا 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو اتنا ایڈوانس نہیں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھی. جو جو میڈیا عام ہوتا گیا، ذرائع ابلاغ عام ہوتے گئے اور میڈیا پر یہ کلچر دکھایا جانے لگا، جو کہ ایک اسٹوڈیو کا کمال تھا، ایک اسٹوڈیو کے اندر ایک آرٹیفیشل کلچر ڈیولپ کر کے ہم کو دکھا دیا گیا اور ہم اسی آرٹیفیشل کلچر کو، اس اسٹوڈیو کلچر کو ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگ گئے. یہ آپ کو ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. میں اس وقت ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، چینل پہ بیٹھ کر، کیمروں کے سامنے بیٹھ کر، میں آپ کو اسی اسٹوڈیو اور اسی آرٹیفیشل اور اسی کیمرے کے کلچر کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہوں. کیمرہ کیا سے کیا دکھاتا ہے، کیمرہ کیا سے کیا بناتا ہے. یہ ایک اسٹوڈیو ہے، یہ چاروں طرف ہمارے پردے لگے ہوئے، پینا فلیش کے پردے لگے ہوئے ہیں اور یہ مطلب یہ سب بنا ہوا ہے، یہ لائٹیں وغیرہ سب لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ بہت یہ ہے، روشنی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. لیکن یہی چیز میڈیا پر، فلموں کے نام پر، ڈراموں کے نام پر، اسٹوڈیو کے اندر ایک ویل ڈیکوریٹ کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، ایسا لباس دکھا کر، پھر وہ ایسا انداز دکھا کر، مجھے لوگ بتانے والے کہتے ہیں، یعنی چونکہ ہمارے مدنی چینل پہ یہ ساری باتیں عموماً بیان کی جاتی ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ بیان کرو، آپ یہ بیان کرو، آپ یہ بیان کرو. اس طرح مطلب کہ ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو آزادی دے رہے ہیں، جس طرح اولاد ماں باپ کے آگے آزاد ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کو ضرورت اور ہمت نہیں ہے کہ اولاد کو کہہ سکے، اولاد کو پڑی نہیں ہے کہ ماں باپ سے اجازت لے سکے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ایڈوانس کلچر ہو چکا اور یہ سب مغربی کلچر کے پیچھے چلنے سے ہوا ہے. جو مغرب دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، جو ایسے دنیا میں سن رہے ہیں جو مطلب کہ میری اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، وہ خود ان کے حال اور احوال کو دیکھے وہ بھی پریشان ہیں. اسلام میں سکون ہے، اسلام کی تعلیمات میں، شریعت کی تعلیمات میں سکون ہے. پردہ، حیا، ادب، احترام، یہ جادو وغیرہ جو ہیں، اگرچہ یہ کسی حد تک اگر کہیں کسی جگہ پر اگر یہ پنپ بھی رہا ہو تو پھیلتا نہیں ہے، بہت ہی ریئر کیس اگر کہیں ہو جاتا ہے، شیطان کس سے کب کھیل جائے. لیکن اتنا پھیل جانا یہ سب کے سب فتنے فساد کی علامتیں ہیں، آپ اور ہم بچنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ. تو کیا میں امید کروں یہ عشق مجازی کو مطلب آپ اس کو چھوڑیں اور ایک ستھری اور اچھی زندگی اختیار کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. عشق مجازی سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے وہ آپ نے کتاب کا حوالہ ارشاد فرمایا، پردے کے بارے میں سوال جواب، اس سے وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ اس میں تو امیر اللہ سنت نے اس میں غالباً وظائف بھی مل جائیں گے، امید ہے. وظیفہ لکھا ہوا ہے جی، عشق مجازی سے بچنے کا، اور بہت پیارے مدنی، بہت پیارے مواد ہیں اور سوال جواب ہیں عشق مجازی سے متعلق، تو وہ ضرور حاصل ہے. کتاب تو خیر آپ کے وہ ہونی چاہیے، پردے کے بارے میں سوال جواب نامی. اور ایک سبب بغض اور عناد، کہ ایک سے بغض ہو گیا، کینا اور بغض، کہ اب میں اس کو برباد کر کے دم لوں گا، خامہ خواہ کے دشمنیاں اور کر کچھ سکتے نہیں ہیں اور بگاڑنا چاہتے اس کا سہارا لیں گے، عملیات کا سہارا لیں گے جادو کا، اور یہ گندے الٹے سیدھے کالے عملیات کر کے ایک شیطانی طاقت آپ کے شامل ہو جاتی ہے اور اس کو برباد کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. یہ انداز زندگی درست نہیں ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اب یہ تھی باتیں وہ جس کی وجہ سے آدمی جادو یا برے عملیات کرواتا ہے. اب وہی بات آ گئی جو میں پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، کہ اب جب پتا ہے کہ حسد جادو اور برے عملیات کا سبب بنتا ہے تو ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے بارے میں حاسدین کی تعداد بڑھے. جس طرح حسن ظن رکھنے کی اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، اسی انداز سے لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کا بھی اسلام درس دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دونوں چیزیں اس کو یوں سمجھیے آپ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جلوہ کرتے، ایک شخص وہاں سے گزرے، دیکھا اور دیکھ کر چلے گئے. میں مضمون جو مجھے یاد ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھ کر چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو یہ میری بیوی میری زوجہ حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کی, آقا آپ کے بارے میں کون خیال کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کر رہا ہے. یہ بات بیان کی وجہ یہ ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو, کوئی ہمارے بارے میں برا سوچے بھی نہ, اس کا تمام اہتمام اور اس کا انتظام بھی کرنا, یہ بھی ایک اسلام کا درس ہے, اسلام کی تعلیم. ہم کھائی نہ کئی لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا نہ کریں کہ کوئی ہمارے بارے میں ہم ایسے افعال اور ایسے عمل نہ کریں جسے کوئی ہمارے بارے میں کھائی نہ کھائی بدگمان ہوتا ہو. اور بدگمان جب ہوتا ہے تو بدگمانی پھر اس کو تجسس کی طرف لے کے جاتی ہے, بدگمانی اسے پھر حسد کی طرف لے کے جاتی ہے, بدگمانی اسے بوسٹ اور کینہ کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی کوئی ایک چیز کئی چیزوں کو پیدا کر, حسد کسی اور برائی کو پیدا کرتی ہے, بدگمانی اور برائی کو پیدا کرتی ہے, بلا وجہ تجسس اور برائی کو پیدا کرتا ہے, غیبت کئی برائیوں کو پیدا کرتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کو پیدا کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب جو سمجھے گا ایک عجیب و غریب مرض ہے اور اسی کی لپیٹ میں ہم ہیں. اور یہ جادو, یہ برے عملیات, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, یہ سب ان کے گرد گھومتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں غیبت ہوگی, کہیں بہتان ہوگا, کہیں بدگمانی ہوگی, کہیں حسد ہوگا, کہیں کسی کی دولت کو ہتھیانا ہوگا, تو کسی مطلب کہ عورت کو ہتھیانا ہوگا, تو کوئی مطلب کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوگا, تو کوئی کسی سے جان چھڑانا چاہتا ہوگا, کوئی کیا کرنا چاہتا ہوگا. یہ وہ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہوں گے. پھر ایک تعداد ہوئے جن کے جو یہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی مدد کی گئی اور وہ عملیات کر لیے گئے, اب وہ پریشان ہو گئے, اب وہ گئے دوبارہ دوسری طرف اپنا چھٹکارا پانے کے لیے کہ اب وہ اب یہ عملیات آ گئے کہ جناب اب ان کو اس سے نجات کی کوئی صورت بیان کی جائے. تو انشاءاللہ عزوجل ابھی ہمارا جب اختتام ہوگا تو آپ کو مدنی چینل کی سلائڈ پر آپ اپنی کاپی قلم اور اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہے مدنی پنسورا یہ دیکھ لیجئے. اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہے تو یہ کتاب کے صفحہ نمبر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اوراد و وظائف اس وقت بیان کیے جائیں گے مدنی چینل پر. اس کو ظلم سے بچنے کے لیے, شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے, جادو سے بچنے کے لیے آپ کو وظائف دیے جائیں گے. یہ تو وہ جس کو آپ کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہم جو مدنی مکالمے میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. یعنی ایک چیز کو جڑ سے ختم, یہ چیز ہوگی اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا نا, یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. آپ مطلب کہ ایک ہے دوا, ایک ہے پرہیز. اگر پرہیز شروع سے کیا جائے نا تو دوا کی طرف جانے کا چانس کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہاں پرہیز بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم پرہیز تو کریں. ایسے ماحول سے فون آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ طیبہ سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ, اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ, اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو, مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بار بار چل مدینہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ مدینہ طیبہ کے فیضان مدینہ میں کثیر اسلامی بھائی مدنی مکالمے میں شریک ہیں اور آج کے مکالمے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کے جادو ٹونے آصف سے بھی محفوظ فرمائے. آپ کا موضوع بہت پیارا ہے حضور, اور ہم یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ واقعی ہر شخص یہاں بھی جو ملتے ہیں, حرمین طیبین میں بھی اسلامی بھائی ملتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو میرے پہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے جادو کس نے کروایا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں. تو آج جو دارو یہ ہمارے تعویذات والے اور یہ روحانی علاج والے اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جادو کرا دیا, فلاں نے جادو کرا دیا. تو بڑی اچھی آج الحمدللہ رہنمائی ہو رہی ہے اس موضوع سے متعلق. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہر چیز جادو نہیں ہے, پہلے تو اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہر بات کو جادو کہہ دینا, اور دوسرا یہ کہ آپ وہ ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں, دوسرا یہ کہ نظر بد بھی حق ہے, بعض اوقات نظر بد ہوتی ہے, اور نظر جو ہے نا بری نظر یہ عموماً ماں باپ کی اولاد کو بھی لگ جاتی ہے, تو لیکن نظر بد سے بھی مطلب ہے نا کہ نظر جو ہے نا یہ اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے, اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے نظر بد, ایسی چیز ہے. تو اب ہو گئی نظر بد, اس کا بدن بھول رہا ہے یا جو بھی مطلب اس کے ساتھ پریشانی ہے, کہتا ہے کہ جادو کروا دیا کسی نے, یہ بھی ہے. جی بے شک. تو نظر بد سے بچنے کا وصیفہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی چینل پہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ جی مدینے پاک میں بھی اسلام خوب خوب برکتیں لوٹ رہے ہیں حضور, جب سے نائل سیٹ پہ عرب سیٹ پہ مدنی چینل آیا ہے الحمدللہ, اب تو مدینہ طیبہ مکہ پاک جدہ شریف عرب شریف کی سمجھ لیں کہ ہر ہر گھر میں مدنی چینل پہنچ چکا ہے, صرف اس کو ٹیون کرنے کی دیر ہے. تو ہماری فریکوینسی چلا کرتی ہے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو عرب ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو نائل سیٹ پہ الحمدللہ مدنی چینل آنے کے بعد اب کوئی نئی ڈش لگانے کی حاجت نہیں ہے, صرف فریکوینسی کو آپ سیٹ کیجئے اور گھر بیٹھے یہ پیارے پیارے مدنی مکالمے یہ سلسلے, اور اب تو ماشاءاللہ جب ہم یہاں پر رہ کر ربیع النور آنے والا ہے اور اس کے جو پروموز دیکھ رہے ہیں, اس کی تیاری دیکھ رہے ہیں, تو اس لائبہ یہیں اس کیا ٹی وی کے آگے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا الحمدللہ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے ہیں, مرحبا کہنے کا جو لطف تیاریاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ تمام مدافعین کو جلوس کو برکت نصیب فرمائے, حفاظت فرمائے ہم سب کی. جزاک اللہ حضور بہت شکریہ. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جب ترغیب دلاتے ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی بہت جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس پر کوششیں شروع کر دیتے ہیں. تو میں عرب شریف کے اسلامی بھائیوں سے بالخصوص عرب ممالک میں جو ہمیں آج سن رہے ہیں یہاں پر نائل سیٹ میں اور یہ عرب سیٹ پہ مدی چینل لانے کے لیے کثیر رقم ہمیں ہر مہینے پہ کرنی پڑے, فوائد تو بڑے ہیں. تو عرب شریف کے اسلامی بھائی بھی جو بار بار ہمارے بینک اکاؤنٹ چلتے ہیں, تو آپ اپنے عرب شریف میں اپنے گھروں میں مدنی چینل کو لانچ کرنے کے لیے اس کی فیس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ مدنی چینل یہاں بھی اچھے انداز میں گھر گھر میں ہم پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کی لاج رکھ لے, اصل میں پیسہ نکلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں جتنے بھی اس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, افریقہ میں ہوں, یو کے یورپ میں ہوں, عرب ممالک میں ہوں, ہند میں ہیں کہ پاکستان میں, دنیا کے کسی ملک میں, مدنی چینل حضور ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں اس میں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں اتنے اخراجات ہیں, تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ اتنے اخراجات ہم کس طرح پورے کر رہے ہیں. اب یہ بتانے کے بجائے کہ ہم کس طرح پورے کر رہے ہیں صبر کر لینا چاہیے, اور یہ دعا کریں کہ یہ چینل بغیر اشتہار کے چلتا رہے. اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا میرے ناظرین سے کہ آپ اپنی ماہانہ آمدنی کا کچھ حصہ مدنی چینل کے نام پر مختص کر دیں. ماشاءاللہ مرحبا. کوئی نہ کوئی پرسنٹ ہے, دیکھیں اس مدنی چینل کے ذریعے جس طرح نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے, برائیوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, یقیناً آپ چاہیں گے کہ اس میں میرا حصہ ہو. اب میں مدنی چینل پر اسلامی بھائی یہ نیت کر رہے ہیں کہ جو مدنی چینل کے لیے ماہانہ کچھ نہ کچھ رقم باندھ لیں گے ان سب کو ہم کئی اسلام میں موجود ہیں عمرے کا ثواب پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ریکارڈ یہ نشر مقرر والوں کے لیے بھی نیت کر لیجئے, جو نشر مقرر میں ہمارا سلسلہ دیکھیں اور نیت کر لیں کہ ہم اپنی ماہانہ آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ مدنی چینل کے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کلی اختیارات کے طور پر ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا کے, جو بینک اکاؤنٹ کا نمبر آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے, تو ان کو بھی یہ عمرے کا ثواب اس سال ہو جائے انشاءاللہ یہ سب نیت کرتے اسلام بھائی, بلکہ آپ جو اسلام میں موجود ہیں یہ کہہ دیں تو انشاءاللہ ابھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں, آپ سب کا سلام بھی عرض کر دیں گے. سبحان اللہ. ہر وہ اسلامی بھائی کے لیے شفاعت کا سوال کر لیجئے گا جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے لیے تعاون کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرمائے. البتہ آپ یہاں آ کر یہ چینل پہ بیٹھ کر کچھ پرفارم نہیں کر پا رہے یا نہیں بول پا رہے, لیکن آپ کی یقیناً خواہش ہوگی کہ اتنا اہم اور عظیم کام میں میرا حصہ شامل ہو جائے. تو آپ اپنی آمدنی کا بالکل جیسا کہ بچوں کی خرچی آپ نے باندھی, بجٹ بناتے ہیں نا آپ, اپنا بجٹ بناتے ہیں کہ جناب بجلی کا بل اتنا, تو راشن اتنا, تو گھر کا خرچہ اتنا, بچوں کی فیس اتنی, ایک ہیڈ کا اضافہ کر لیں دعوت اسلامی اور مدنی چینل. سبحان اللہ, سب نیت کرتے ہیں مدینہ پاک والے اپنی آپ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے دیجئے اتنے دیجئے اتنے دیجئے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی, آپ کا اپنا مدنی چینل ہے, آپ اس کے ہیڈ بنا لیں, ایک ہیڈ اضافہ کر دیجئے دعوت اسلامی پلس مدنی چینل کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ ہے, آپ ہر مہینے اپنے اس پیسے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجئے, یا اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, نگران کابینہ, ان کے اسلامی بھائی جو آپ سے رابطہ کرے, ان کو دے دیجئے, اور اللہ سے دعا کیجئے اور اچھی امید رکھیے کہ اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو مدنی چینل کی جو نشریات چلتی رہیں گی انشاءاللہ دیں گے, سادو ٹولے آج سے تمام آفتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. دیکھیں یہ بھی ہے نا بلا ہے, جادو وغیرہ یہ بھی بلا ہے, اور صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. تو یہ تو ہر ماہ کا صدقہ ہے, آپ ہفتہ وار نکالیں, روزانہ نکالیں, مہینہ نکالیں, ہر گھنٹے کے نکالیں, آپ کے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنا نکالیں. نکال کر یہ بھی ضرور یاد رکھیے کہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے دے رہا ہوں, اسے میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے, مجھے میرے رب نے دیا ہے, اور میرے رب نے مجھے مال دے کر مجھے یہ توفیق بھی دی ہے کہ میں اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو دے کر اللہ کا شکر ہی ادا کیجیے گا کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرا یہ مال اللہ کی راہ میں, وہ بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل پہ خرچ ہو رہا ہے. تو دل کھول کر کریں اور ایسا کرے کہ ہمیں پتہ چلے, یقیناً یہ کروڑ کروڑ روپے کا اخراجات ہیں, یہ کیسے چل رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں, لیکن اور یہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں حضور, جتنے ملکوں میں سیٹلائٹ پہ ہم جاتے جا رہے ہیں, اور یہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں اخراجات ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر مہینے اپنے اخراجات میں سے کچھ رقم مدنی چینل کے لیے ضرور جمع کرائیں گے انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو جس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے آقا کا مدینہ ہے. سبحان اللہ, یقیناً ہمارا یہ تقاضا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, تو بارہویں کا مہینہ میں تو دل کھول کر عطیہ دیجئے اس سال ثواب کے نام پر, لنگر کے نام پر, اور انشاءاللہ یہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ یہ فیضان مدینہ ہے کہ مدنی چینل چل رہا ہے. سبحان اللہ, انشاءاللہ میرے آقا کے صدقے میں, میرے آقا کی توجہ نظر سے یہ مدنی چینل اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. جو جو اس کے چلنے میں, اس کے چلانے میں جتنے عشاق تعاون کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے, سب کے جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اور سب کو یہ جادو ٹونے آستے پریشانیوں سے بچائے. بہت شکریہ حضور, آپ نے وقت عطا فرمایا. فی امان اللہ و فی امان الرسول. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله عز وجل آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ بتا دیا جائے گا. البتہ ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد اپنے پاس لکھ کر لایا تھا, کلونجی اب لا نہیں سکا میں, نیت تھی کہ میں لا کر دکھا دوں گا بندے, کلونجی کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ نشر مقرر میں کوئی اس کی فوٹو دکھا دیں گے کلونجی کی. کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. تو کلونجی کا استعمال کریں, اور شجرہ شریف کے اورات, یہ ایک اوراد و وظائف میں اس کو اپنے ساتھ ملائیں. الحمدللہ ہمارے امیر سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے یہ شجرہ مرتب فرمایا ہے, یہ شجرے کی زیارت کر لیجئے. یہ شجرہ قادریہ رضویہ ہے, اور یہ شجرہ الحمدللہ امیر سنت نے اس کو مرتب کیا ہے اور اس میں کئی اوراد و وظائف ہیں. اس میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اپنے دین و ایمان کی، اپنے جان و مال کی، اپنی اولاد کی، گھر بار کی حفاظت کا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے، تو وہ لے لیجئے. اور اس میں حصار بھی شامل ہے، اس میں حصار بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. والشمس والقمر والنجوم جی شروع میں مسخرات بامرہ الا له خلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. گرد من و گرد خانہ من، گرد زن فرزندان من، گرد و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شوی تو نگہدار باشی. یہ اس میں وظیفہ ہے. اور الحمدللہ یہ سورہ آراف کی اس میں آیت لی گئی ہے اور ایک فارسی وظیفہ ہے. تو یہ پنج گانا نماز کے بعد کے اوراد میں شامل ہے، تو یہ لے لیجئے اور اسے پڑھیے. اس کے علاوہ اور بھی اس میں اوراد و وظائف ہیں، اپنے دین و ایمان جان و مال کی حفاظت کے، بڑا پیارا وظیفہ ہے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. تو اللہ کے نام سے جان مال اور سب کی حفاظت ہوتی ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا بہترین وظیفہ. اللہم انا نعوذ بک من علم اللہ من ان نشرک بک شیئا نعلم و نستغفرک لما لا نعلمہ. تو یہ وظیفہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور بھی کئی وظائف الحمدللہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بیس نمبر صفحے پر ایک ہے عمل، اگر کسی پر کوئی جادو کر دے، کوئی اس طرح کا عمل کر دے، تو اس میں غالب قرآنی آیت ہے سَيُعْظَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ، بیس نمبر صفحے پر ہے. تو یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا. اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھ پھیر اور پیٹھے پھیر دیں گے. کنز الایمان کا ترجمہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 45. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہمارے سلسلے کے بعد یہ سب دکھایا جائے گا. البتہ یہ اگر مرید نہیں ہے تو مرید ہو جائے امیر سنت کے، انشاءاللہ یہ کسی بھی ذریعے ہم اسلامی بھائی کو کہہ دیں، انشاءاللہ آپ کو مرید بنا دیں گے. ویب سائٹ کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں آپ، اپنا ایس ایم ایس کر دیں انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ مرید ہو سکتے ہیں، میل کر دیں اس کے ذریعے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں. تو جو مرید ہونا چاہے مرید ہو جائیں، جو طالب بننا چاہے یعنی کسی اور کے مرید ہیں، پیر کے آپ کوئی اور ہیں، تو جامع شرح جو آپ کے پیر ہیں وہ آپ کے پیر سب وہی رہیں گے، آپ طالب بن جائیے، بیٹھے برکت لے لیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ امیل سنت کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی اور شجرا پڑھنے کی اجازت بھی نصیب ہو جائے گی. تو اس میں کافی پیارے پیارے اوراد و وظائف شامل ہیں. تو اس شجرے کو بالکل اپنے ساتھ رکھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ خوب کو برکتیں اس سے بھی آپ کو نصیب ہوں گی. پھر ایک اور بات جو آپ کو عرض کرتا چلوں، دشمنی سے بچیے. ایک یہ سبب ہے جو جادو اور برے عملیات کرواتا ہے، دشمنی سے بچیے. ہر ایک کے ساتھ غصہ کرنا، ہر ایک کو جھاڑنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ابے تبے کرنا یا ستانا، ظلم کرنا، تو یوں کوئی برنگیختہ ہوتا ہے اس کے دل میں، کیونکہ جب آپ غصہ کریں گے تو اس کے دل میں یا تو غصہ ہی آئے گا یا بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ایک میں نے مجموعہ ایک لفظ بیان کرنے کی کوشش کی، دشمنی سے بچیے. کہ دشمنی جو ہے نا یہ آپ کے خلاف عملیات بھی کروائے گی اور آپ کے خلاف جادو بھی کروائے گی. اور جو اوراد و وظائف آپ کو ابھی بیان کیے جائیں گے اس میں ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بیان کی جائے گی. اور یہ دعا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 234 پر ہے. پیج نمبر لکھ لیجئے، مدنی پنسورہ پیج نمبر 234 یا 236، یہاں سے واقعہ پورا شروع ہوتا ہے. یہ دعا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انشاءاللہ عزوجل یہ دعا پڑھنے والا، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، ظلم، ظالم اور شیطان کے مکر و فریب اور ان کے ظلم سے بچا رہے گا. دعا تھوڑی طویل ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ پرچی آئی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے خلاف بے شمار ایس ایم ایس آ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں ایس ایم ایس اسی طرح کے آ رہے ہوں گے کہ اب ہم ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی ابھی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ڈے منانے کی، ایسا پیارا ڈے آ رہا ہے، ڈے کا ڈے آ رہا ہے. مبارک دن آ رہا ہے, عیدوں کا عیدوں کی عید آنے والی ہے, میرے آقا کی بارہویں آنے والی ہے. صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ, عجب چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ, ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ, عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ, ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی یہ ٹھنڈے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ. انشاءاللہ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ. تو انشاءاللہ ابھی تو آقا کی بارہویں کا پیارا پیارا مہینہ, میں خوب دن کے دن منائیں گے انشاءاللہ. ارے دن منایا تو ہر پیر کا دن مناؤ نا, کس نے منع کیا ہے؟ ہر پیر کو روزہ رکھے, الحمدللہ سنت ہے کہ اسی دن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل بھی, اور یہی دن آقا کی ولادت کا دن تھا پیر کا دن جی. تو ہر ہفتے دن منائیں, ہم کون سا سالانہ دن منانے کے لیے خالی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا اسلام میں بہت وسعت ہے, آئے دن بزرگوں کا دن منائے, اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے دن منائے, یعنی ان کے اصال ثواب کی ترکیب بنائے. ہمارے دن منانے میں کیا, ہمارا دن قرآن کی آیتیں پڑھنا, مطلب کہ اوراد و وظائف پڑھنا, فقرا کو کھانا کھلانا, بزرگوں کا عرس ہے تو پھر لنگر عام کر دینا, اور اس میں بھی ساری شریعت کو ملحوظ رکھنا کہ شریعت کے مطابق سارے کام ہو, نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کی جائے, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دن کے دن منائے. کس نے منع کیا یہ؟ کیا یار یہ آپ ادھر ادھر کے دن منانے کے لیے بیٹھ گئے؟ اسلام کے اندر بہت وسعت ہے, الحمدللہ دن ہی دن ہے ہمارے پاس. اپنے دن ہے تو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے؟ اپنے دن ہے سارے دن, ہر دن ہمارا دن ہے بے شک, کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے الحمدللہ. تو ہمارا ٹائم ہے, ہمارے ہم ہی لوگ ہیں الحمدللہ, مسلمان امام ہے, اس کو کیا ضرورت ہے پیچھے چلنے کی؟ مسلمان آگے چلے گا, قوم اسے پیچھے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے جنہوں نے ویلنٹائن ڈے نہ منانے کا عزم کیا, اور یہ عزم پختہ رہے, اور ایک ایسی بنیاد ڈال دیں آپ. دیکھیں جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی ان کے بارے میں کیا عرض کروں, آپ ایک ایسی بنیاد ڈال دیجئے کہ آپ کی وجہ سے یہ دن منانا بند ہو جائے, آپ کی وجہ سے یہ خرافات اور غیر شرعی امور بند ہو جائیں گے نا, تو جب تک یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا, اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی, اور سب کے مجموعے کے مطابق آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے حوصلہ افزائی کی. اچھا آپ یہ تعویذات وغیرہ کا جو میں نے آپ کو بیان کیا, تو ہمارے اندر جو ویب سائٹ ہے www.dawataislami.net, اس پر روحانی علاج کیا جاتا ہے, کارڈ کی جاتی ہے, سمجھے استخارے آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے, آن لائن کارڈ بھی کی جاتی ہے, آپ کو مکتوبات اور تعویذات کا سلسلہ بھی رہتا ہے. یہ سب فی سبیل اللہ ہے الحمدللہ, دعوت اسلامی ان تمام کام کو فی سبیل اللہ کرتی ہے. تو آپ چاہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی متنی مرکز فیضان مدینہ میں فون کیجیے 4921389 4921389 4921389 4921390 4921389 2390 5 لائنیں 4921389 لکھ لیجئے 4921389, یہاں سے 90 390 391 392 393 394 پانچ لائنیں آپ کے پاس ہیں الحمدللہ. آپ فیضان مدینہ کال کیجئے. دار الافتاء اہل سنت میں اگر آپ شرعی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کی لائن وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ روحانی علاج چاہتے ہیں تو آپ کی لائن وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس سے علاوہ آپریٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں, کسی اور جگہ آپ سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت تو پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جادو سے محفوظ فرمائے, جادو کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں, میں دوبارہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں, دیکھیے یہ عمل ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے, لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. من قبض ہوگی اور صلوات و سلام ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، چھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، یہ دنیا ایسے سخی کا منگتا واس کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا جلا کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را یا غوث، نظر کرم خدا را یا غوث، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ پوچھے وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، یہ عطا وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، مجھے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے وہ شجرہ تاریہ کے بارے میں وہ ترغیب دلائی, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شجرہ شریف پڑھنے کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مرید ہونا شرط ہے, کیونکہ یہ شجرہ شریف صرف امیر علیہ سنت کے جو مرید ہیں یا طالب ہیں انہی کو پڑھنے کی اجازت ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ عزوجل ہمارے حاجی صاحب نگران شورا یہ وکیل اختار بھی ہیں, تو موقع بھی اچھا ہے, تو ان کی بارگاہ میں میں لگ جاتا ہوں, التجا کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اختاریہ میں اب داخل فرما لیں, تو انشاءاللہ مرید ہونے کی برکت سے ان کو شجرہ شریف پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوں گی. تو آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ عالیہ قادریہ اختاریہ میں مرید انشاءاللہ دیں. میں جو کتنا جاؤں اتنی آواز سے دہرائی کہ اپنے اپنے کان بھی سن لیں. اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو مرید ہو سکتی ہیں امیر سنت کی, انہیں شور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, بھاری کے دنوں میں بھی بیت درست ہے. اپنے نابالغ بچوں کو بھی مرید کروا لیں, انہیں بھی بے پیرا نہ چھوڑیں. اور جو جامع شرائط پیر کے مرید ہوں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیجئے. میں کہوں طالب ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ میں کہوں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں. تو جو آپ کے جامع شرائط پیر ہوں گے, جامع شرائط پیر میں بار بار کہہ رہا ہوں, ستا کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہو کہ جامع شرائط پیر یہ کون سا نیا پیر ہے, تو جامع شرائط پیر ہی پیر ہے, نیا پیر نہیں ہے. یہ جامع شرائط پیر کہتے ہیں جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو چار شرائط لکھی ہیں پیر کی, ان چار شرطوں پر پورا اترتا ہوں. نمبر ایک, صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. نمبر دو, فاسق کے معلی نہ ہو یعنی اعلان یا گناہ نہ کرتا ہو. نمبر تین, عالم ہو. اور نمبر چار, اس کا سلسلہ بزرگوں سے ملتا ہوا, اپنے مشائخ اور جو سلسلے کے بزرگ سے ملتا ہوا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ملے, اور بیچ سے سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو. تو یہ چار شرطیں اعلی حضرت نے کئی مقامات پر اپنے فتاوا میں اپنے ارشادات میں بیان کی ہیں. تو یہ کہتے ہیں جامع شرائط پیر, اور جب جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو پھر آنکھ کھولی جاتی ہے پیر بنانے کے لیے, پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, پھر پیر کے پیچھے چلا جاتا ہے, اس کی برکتیں لی جاتی ہیں کیونکہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اور چونکہ چاروں شرطیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ چاروں شرائط کے اندر وہ شریعت اور طریقت اور فرائض اور واجبات اور ان تمام چیزوں کا وہ پابند ہوتا ہے. تو یہ ہوتا جامع شرائط پیر. تو آپ جس جامع شرائط پیر کے مرید ہیں آپ انہی کے مرید رہیں گے. اگر آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں تو امیر سنت سے بھی آپ کا سلسلہ جڑ جائے گا, وہ پیر صاحب کے پیر صاحب بھی رہیں گے, شجرے کے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی. ویسے جتنے سفارشی ہوں زیادہ اچھا ہے, ایک دن آئے گا کہ ہمیں زبردست سفارش کی ضرورت پڑ سکتی ہے, پڑے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو ہماری سفارش فرمائے گا؟ شفاعت کا دروازہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کھولیں گے. تو میں جیسا کہتا جاؤں ویسا دوہراتے جائیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدی چہرہ کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی اس بشارت کا صدقہ نصیب فرمائے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے. جادو ٹونو آصب پریشانیوں سے اللہ بچائے, جن کے گھروں میں یہ پریشانی اللہ انہیں نجات عطا فرمائے اور ان کے گھروں کو امن کا سکون کا گہوارہ بنائے. ہمارے رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے. ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو گھر بار کاروبار اس کے حلال اہل و عیال نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. آمین. سب میں برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کا شتبا میں اے میرے مانگے مبی, دفن ہونے کو مل جائے دو گز دمی تم بگھر داؤں کروڑو درود و سلام. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا, سلام اب ہمارا. آقا

بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ان وليي الله هو الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اس دعا کو تین مرتبہ صبحوں کو اور تین مرتبہ شام کو پڑھنا بزرگوں کا معمول ہے. نظر بد لگنے پر پڑھے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں. یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. ترجمہ، اے اللہ عز وجل اس نظر بد کی گرمی سردی اور مصیبت اس سے دور کر دے. جادو اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے شش قفل، ان چھ دعاؤں کو شش قفل کہتے ہیں. جو شخص رات کو ہمیشہ شش قفل پڑھتا رہے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، وہ ہر خوف و خطرے سے اور جادو سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے انشاء اللہ تعالی محفوظ رہے گا. قفل اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر. قفل دوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخلاق العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الفتاح العلیم. قفل سوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العلیم البصیر. قفل چہارم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو الغنی القدیر. قفل پنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور. قفل ششم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور الحکیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ